câștiga un spectacol privat cu Gașca Zurli. Află mai multe în stații și pe www.mastercard.ro/petrom. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la Jurnalul de Prânz. În bazele sportive din București se va putea construi pe 70% din suprafață față de 30%. Acum un proiect aprobat de consilierii municipali stârnește protestele ONG-urilor de mediu. Sindicatul cadrelor militare disponibilizate protestează azi de ziua armatei. Sindicaliștii din silvicultură ies în stradă săptămâna viitoare. De ce? Aflați imediat. Și este grevă generală astăzi în Italia. În transporturi, marile orașe sunt paralizate. Acestea și altele în câteva momente, acum datele meteo. Ceață și la această oră local în sud. În restul țării, cerul este mai mult senin. Vreme caldă astăzi în mare parte din țară, mai puțin în zonele joase de relief din sudul și estul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 29 de grade, mai scăzute în zonele cu ceață persistentă spre 13 grade. În București, soare posibil abia după amiază, maxima nu va trece de 19 grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Chiar în perioada în care guvernul Dăncilă se pregătește să plece, ANAF organizează un concurs pentru ocuparea mai mult de 60 de posturi de conducere în birourile regionale ale fiscului. Anunțul e public, însă surse din interiorul sistemului acuză un nou concurs cu dedicație înainte ca un nou șef să fie numit la ANAF. Sonia Teodoriu explică. 66 de posturi de conducere din birouri ANAF din București, Brașov, Cluj, Iași, Timiș, Galați și Prahova au fost scoase la concurs. Procedura pentru înscriere este foarte clar prezentată pe site-ul Agenției Funcționarilor Publici. Doritorii pot depune dosarul și trebuie să se adreseze birourilor regionale pentru a afla ce anume au de învățat pentru testare. Orice economist ar putea fi luat în calcul. Realitatea este însă alta. Încă dinainte de a fi afișat postul pe site, se știe cine îl va ocupa. Mai mult, surse Europa FM precizează că este imposibil să treci acest examen dacă nu ți s-a promis postul de dinainte din cauza materiei. Candidații trebuie să știe la punct și la virgulă legi care depășesc 500 de pagini, iar asta nu ar fi o problemă pentru economiștii pregătiți, însă li se cere să reproducă papagalicește materia, ceea ce e dificil pentru candidații care nu știu dinainte ce pică în ziua examenului. Celor care nu sunt printre favoriți, li se sugerează să renunțe. Cursurile vor avea loc pe 18 noiembrie la sediul ANAF din București. Lăsând la o parte că acest concurs se organizează chiar în perioada în care guvernul interimar ar urma să fie înlocuit, sursele din administrația publică spun că practica posturilor cu dedicație este veche. De-a lungul timpului, fiecare guvernare a schimbat șefii instituțiilor, iar examenele în aparatul public au fost de neatins pentru majoritatea candidaților. Susțin surse Europa FM. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, anunță că va lămuri controversele provocate de imaginile cu primele momente ale intervenției de după incendiul de acum 4 ani din Clubul Colectiv, o înregistrare care nu a ajuns până acum la anchetatori. Totuși, Raed Arafat spune că va da lămuririle abia peste aproximativ o lună, după comemorarea victimelor de la Colectiv și după alegerile prezidențiale, cu detalii Adriana Sârbu. Secretarul de stat afirmă că eventualele sale ieșiri publice ar perturba comemorarea victimelor de la Colectiv și alegerile. El dă însă asigurări care avea răspunsuri concrete și că nu va ezita să le dea. Nu e clar de ce Raed Arafat amână însă acest gest până după 24 noiembrie, turul al doilea al prezidențialelor, pentru că el nu e candidat. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a fost audiat zilele trecute într-un dosar care cercetează tocmai intervenția autorităților după incendiul din Colectiv. A fost așteptat de rudele victimelor, dar a refuzat să le răspundă la vreo întrebare și, după 4 ore petrecute la parchet, a ieșit pe ușa din spate. Să mai spunem că procurorii parchetului general au cerut Inspectoratului pentru Situații de Urgență înregistrarea respectivă după ce ieri a fost făcută publică de ziarul Libertatea. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență susține că nu a pus la dispoziția anchetatorilor respectivele imagini pentru că nu au fost cerute în mod punctual. Surse din interiorul anchetei anunță că șefii ISU vor fi chemați astăzi la audieri. Sindicaliștii din silvicultură ies în stradă. Marți vor protesta în Parcul Izvor din București, în fața Parlamentului, față de cazurile de agresiune la care au fost victime pădurarii. În ultimii ani, 6 silvicultori au plătit cu viața în timp ce apărau pădurile de hoții de lemne. Ce speră să obțină protestatarii, aflăm de la Florentina Mihăiță. Protestatarii cer Parlamentului să modifice legislația din domeniul silvic, astfel încât pădurarii să beneficieze de o mai mare protecție. Potrivit Federației Sindicatelor Silva, în ultimii ani au fost omorâți de hoții de lemne 6 pădurari, iar alți 650 de silvicultori au fost agresați, amenințați cu moartea, atacați cu topoare și cuțite și chiar împușcați de cei surprinși la furat de lemne. Îl ascultăm pe președintele Federației Sindicatelor Silva, Silviu Geană. Trebuie întărită autoritatea silvicultorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu, asigurată dotarea cu armamentul de serviciu și mijloacele tehnice de apărare necesare, asigurată dotarea cu mijloace de transport și comunicații adecvate, asigurată dotarea cu uniforme de serviciu și asigurarea unor condiții decente de salarizare pentru întreg personalul silvic. Manifestanții mai cer Parlamentului să respingă un proiect de lege privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, care va face ca statul român să piardă o suprafață de peste 650.000 de hectare de păduri, ceea ce va duce automat și la pierderea 3.000 de locuri de muncă în silvicultură. O altă solicitare se referă la interzicerea exportului de buștean, cherestea și lemn de foc pe o perioadă de 10 ani, începând cu 1 ianuarie 2020. La protest au fost invitați președintele Klaus Iohannis, premierul demis Viorica Dăncilă, dar și reprezentanții ai conducerii Camerei Deputaților. Protestul organizat marți de Federația Sindicatelor Silva va avea loc între orele 10 și 14. Chiar de ziua armatei, membrii Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate protestează în Piața Victoriei. Ei sunt nemulțumiți că legea salarizării unitare și legea pensiilor îi avantajează pe cei care au ieșit din sistem în ultimii ani. Capitanul de marină Romulus Onțeluș. Ce vă deranjează ordonanțele astea de urgență? La grade, funcții și vechime egală, n-avem pensii egale. Depinde anul în care a ieșit la pensie, astfel s-au creat anomalii. Există general care are pensie mai mică decât plutonier sau colonel, care are pensie mai mică decât maior. Continuăm jurnalul. Consilierii bucureșteni au aprobat un proiect care prevede că în bazele sportive se va putea construi pe 70% din suprafața lor față de 30% cum era până acum. În plus, nu mai este nevoie de un plan urbanistic aprobat anterior. Dacă până acum se puteau construi numai clădiri de cel mult 2 etaje, după modificări nu mai există restricții. Reprezentanții primăriei spun că proiectul oferă de acum posibilitatea construirii de facilități sportive moderne pe spațiile unor stadioane precum Arena Națională. Organizațiile non-guvernamentale susțin însă că acest proiect de liber l-a tăiat de spații verzi și construit haotic în oraș și spun că vor ataca modificarea în instanță. Dan Trifu, președintele Ecocifica. Toate bazele sportive ceaușiste sunt retrocedate sau cumpărate de diversi indivizi. Pe multe dintre ele se dezvoltă supermarketuri, hipermarketuri, cartiere de locuințe. Noi avem procese în continuu. Peste 40 de baze sportive au dispărut. Sunt foarte multe baze, de exemplu în Floreasca, în zona Arcului de Triunf, pe malul lacurilor Tei și Răstrău și Colentila și multe altele. Deci avem niște zone extrem de vânate de acești rechini imobiliari. Miza acestui proiect sunt construcția stadioanelor pentru Euro 2020, dar și în Complexul Național Arena, unde ar urma să apară o sală polivalentă. Noi am spus în felul următor, noi nu ne opunem să măriți stadioane, nu umblați la indicator urbanistic că va fi un dezastru general în București. Nu este normal să mai dezvolți un parc sportiv lipit de spitalul de urgență numărul 1 al țării. Nu este normal să dezvolți în parcul sportiv Lia Manoliu toate aceste facilități, să le spunem între ghilimele sportive, să vii să distrugi toată baza, să te apuci să faci și sala polivalentă pe un bulevard care nu poate primi așa ceva. Schimbăm acum subiectul. Vestea aprobării vinietei oxigen în București pentru mașinile poluante creează confuzie în rândul șoferilor. Planul de taxare a fost aprobat în Consiliul General București ieri. De la 1 ianuarie nu mai pot circula prin centrul orașului mașinile non-euro, euro 1 și 2, iar din 2022 acestea nu vor mai avea voie să circule deloc prin București. Până atunci plătesc oricum o taxă de poluare. Vinietă vor plăti anul viitor și cei care au mașini Euro 3, iar din 2021 și vehiculele Euro 4. Cât despre granițele zonei centrale, pe acestea le aflăm de la Mihai Bucureșteanu. Consilierii bucureșteni au decis ca mașinile non-euro, euro 1 și euro 2 să nu mai aibă acces în zona ZACA, adică zona de acțiune pentru calitatea aerului. Dacă ar fi să luăm zona de la vest la est și de la nord la sud, aceasta pornește de la șoseaua Cotroceni până la strada Nerva Traian și de la Piața Victoriei până la calea Șerban-Vodă. Mihai Todorescu, șeful Direcției de Transport în Primăria Capitalei, spune că zona va fi semnalizată corespunzător. Va fi presemnalizat cu un indicator tip care va conține conține și o presenalizare exterioară a inelului, cât și o delimitare clară în limita inelului. Pentru restul orașului din ianuarie, proprietarii mașinilor sub Euro 4 vor plăti vinieta oxigen de la 500 de lei până la 1900 de lei pe an, în funcție de norma de poluare. Cei cu Euro 4 o vor plăti abia din 2021. Prima fază, controlul va fi aleatoriu în trafic cu oprire. Vinieta va putea fi cumpărată prin SMS sau de la benzinării. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Suntem pe locul 9 în Uniunea Europeană la risipa de alimente. Statistica Uniunii Europene arată că aruncăm la gunoi circa 5 milioane de tone de mâncare pe an. Asta înseamnă legume, fructe, dar și mâncare gătită, lactate care expiră sau mezeluri. Un reportaj de Liliana Nicolae. Se întâmplă să aruncați mâncare? Eu personal nu, în cel mai rău caz îi dau cățelului meu. Din nefericire, da. Și mi-e foarte rușine să spun asta, îmi comand tot timpul mâncare și nu reușesc să o termin. Și tot zic o mănânc a doua zi și din păcate ajung să o arunc. Așa se întâmplă că într-un an, un român aruncă la gunoi 129 de kilograme de mâncare. Cifrele Uniunii Europene arată că situația este în contrast cu faptul că milioane de oameni, în special de la țară, suferă de foame. Tone de mâncare ajung zilnic la tomberon, la un loc cu alte deșeuri. Să aruncă și fructe și legume, că în momentul când se duce să cumpere în magazinele cele mari, cumpără de toate, să fie acolo, căruciorul ăla cât mai plin. Soluția ar fi să facem în cantitate mai puțină, să cumpărăm mai puțin, chiar strictul necesar. Pentru a combate risipa alimentară, câteva companii private au înființat Banca pentru Alimente în București, în Cluj și Roman, iar în acest an în Brașov. Acestea ar fi bazele pentru prima rețea de bănci pentru alimente din România, prin care produse aflate în termenul de valabilitate să fie donate organizațiilor care ajută persoane defavorizate. Puțină lume știe însă de acest sistem și puțini sunt cei care apelează la el. Este grevă generală astăzi în Italia, unde atât angajați din sectorul public cât și din cel privat protestează față de politica economică a guvernului. Cele mai afectate sunt metropolele Roma și Milano, unde greva din transporturi afectează și locuitorii și turiștii. De la Roma transmite Mihaela Iordache. Sindicatele cer salarii și pensii mai mari, modificarea legislației muncii, reducerea orelor și a sarcinilor de muncă. S-au oprit din lucru angajații din transporturi, cei din serviciile de salubrizare, din spitale, școli sau farmacii. Roma și Milano sunt principalele orașe aproape blocate de traficul care înregistrează probleme majore. Greva generală este de 24 de ore, însă în ceea ce privește transportul vor fi asigurate mijloacele necesare în orele de vârf. Cu toate acestea este haos la metro, în stațiile de autobuz, dar și în principalele gări din Italia. Greva generală vizează toate sectoarele, inclusiv sectorul aerian sau feroviar, și din această cauză călătorii sunt sfătuiți să verifice informațiile legate de transportul în comun. Compania aeriană Alitalia a anulat peste 200 de zboruri, iar controlorii de trafic au anunțat că vor fi și ei în grevă. Din Roma, Mihaela Iordache, Europa FM. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, Simona Halep își află în scurt timp adversarele de la Turneul Campioanelor. Tragerea la sorți a celor două grupe este programată în jurul orei 13:30 ora României. Simona și-a încheiat pregătirile pentru finala sezonului alături de lidera mondială Ashleigh Barty. Românca și jucătoarea australiană s-au fotografiat împreună după un antrenament efectuat astăzi la Shenzhen. În imagine mai apar Darren Cahill și antrenorul lui Barty, Craig Tizer. Amintim, celelalte jucătoare care vor evolua în China sunt Carolina Plișcova, Naomi Osaka, Bianca Andreescu, Petra Kvitova, Belinda Bencic și Elina Svitolina. Turneul Campioanelor debutează duminică și pune în joc cel mai mare premiu din istoria tenisului. Câștigătoarea trofeului va primi între 4,1 și 4,7 milioane de dolari în funcție de numărul de victorii obținute în faza grupelor. Dan Petrescu e supărat pe jucătorii lui în ciuda victoriei obținute de CFR Cluj la Rennes în a treia etapă a grupelor Europa League. Deși francezii au rămas în 9 din minutul 46 după ce au avut un jucător eliminat și în prima repriză, campioana României s-a impus doar cu 1-0, fiind chiar dominată într-o bună măsură după pauză. Petrescu spune că CFR a avut noroc să câștige. Tehnicianul își avertizează elevii: dacă vor juca așa cum au făcut-o aseară în partea a doua, nu vor mai obține niciun punct până la final și vor primi în schimb 10 goluri. Ardelenii au două victorii până acum și sunt pe locul al doilea în grupa condusă cu 7 puncte de Celtic Glasgow. Scoțienii au învins-o ieri pe Lazio 2-1 pe teren propriu. Italienii au condus la pauză, dar gazdele au răsturnat rezultatul în minutul 89. Arsenal a reușit o revenire și mai spectaculoasă la Londra cu Vitória Guimarães. Portughezii care au eliminat-o pe FCSB în play-off au condus cu 2-1 la pauză, iar Nicolas Pepe a egalat în minutul 80 și a semnat dubla în al treilea minut de prelungire. AZ Alkmaar a făcut scorul rundei 6-0 cu FC Astana, iar cea mai mare surpriză a fost victoria lui Ferencváros Budapesta la Moscova, 1-0 cu CSKA. Să mai spunem că Ludogorets Razgrad, doar cu moții pe teren dintre români, a pierdut acasă cu Espaniol Barcelona 0-1.